Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490 zł. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo Intel Core i5 za 1999. Trójgłowicowa golarka Philips za 109,99. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do krainy magii. Oho, wiarę niferki do smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do smyka po zegarek smartwatch za 199 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Dla małych. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Już teraz super kumulacja w Lotto. 10 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 10 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sawera. Państwo znów okazali serca. Blisko 300 tysięcy złotych zebraliśmy podczas ostatniej świątecznej licytacji. Kto da więcej? Koszulka naszej reprezentacji 15 tysięcy. Co podniesiemy? Gitarę Darka Kozakiewicza. Spróbujemy za 8 tysięcy. Szokujące lekcje dla przyszłych kierowców w Warszawie. Pojawią się na nich skazani za wypadki. Żałuję bardzo tego, co się stało i mam nadzieję, że to będzie przestroga dla innych. W serwisie też uczniowie śpiewają o książkach, które chcieliby widzieć w szkolnych bibliotekach. Z Barańska, Rosiek i Kamiński. Czy my posiadamy choć jednego z nich zapiski? Jest rekord. Podczas ostatniej w tym roku trójkowej licytacji Święta Bez Granic udało się zebrać 292 932 zł. Pieniądze trafią na konto podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Za najwyższą kwotę 63 333 zł poszedł przepis na Bigos Marka Wałkuskiego, który w trakcie audycji dołączył do licytacji. 10,5 tysiąca do podzielonego krawica. Za rękopis pana Cygana proponujemy 11 tysięcy złotych. Scenariusz do filmu Bogowie. 5 tysięcy. Kto da więcej? Koszulka naszej reprezentacji 15 tysięcy. Co podniesiemy? Gitarę Darka Kozakiewicza. Spróbujemy za 8 tysięcy. Pan za przepis na kapustę z grzybami zaproponował 21 tysięcy. Tak. Tak. Chociaż nie wiem, jak to smakuje. Kota w morku kupujemy. Aż westchnąłem. 35 tysięcy. Panie Kubo, to ja. Właśnie na to liczyłem. Wie pan, no to jest wyjątkowa okazja. 63 333. Do tego ja bym nie przewidział. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Pozdrawiamy i dziękujemy. A poza tym koszulka polskiej kadry siatkarzy i piłka z autografami Mistrzów Świata 2014 roku została sprzedana za 42 tysiące złotych. Rękopis z tekstu Jacka Cygana oraz zestaw 10 płyt Cyganeria Jacka Cygana z autografem poszły za 39,5 tysiąca. Wyjątkowa gitara elektryczna od zespołu Perfect z autografami muzyków wylicytowana za 30 tysięcy. Złota płyta Leniego Krawica z autografem za 17,333 złote. Serigrafia akwareli Jerzego Dudy Gracza wylicytowana została za 10 tysięcy, a scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota za 7 tysięcy złotych. Ze wszystkich trzech tegorocznych licytacji zebraliśmy 509 398 złotych. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy. W serwisie teraz kolejne informacje. Więźniowie sprawcy wypadków na szkoleniach kierowców w Warszawie. Pomyśl i nie bierz ze mnie przykładu. Tak nazywa się nowa formuła szkoleń. Wśród takich więźniów jest Janusz Grabarczyk, który prowadząc samochód po pijanemu spowodował śmiertelny wypadek. Zginął tam mój kolega, jeden na miejscu, drugi po ciężkich obrażeniach zmarł w szpitalu. Żałuję bardzo tego, co się stało i mam nadzieję, że to będzie przestroga dla innych. Nie opłaca się wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu, nawet w najmniejszych ilościach. Dyrektor warszawskiego WORT Dariusz Szczegielski tłumaczy, że ten pionierski program dopiero rusza, ale już teraz są duże oczekiwania. Będziemy zapraszać bądź bywać z tymi ludźmi właśnie na zajęciach w ośrodkach szkolenia i myślę, że taki żywy przykład, takie żywe świadectwo osób, które są i sprawcami, a w jednym przypadku i sprawca i ofiara w jednym, myślę, że zadziałają na wyobraźni. Organizatorzy liczą, że akcja posłuży jako przykład dla innych ośrodków w kraju. Wchodzą w życie kolejne unijne sankcje wobec Krymu zaanektowanego przez Rosję. Decyzja w sprawie zaostrzenia restrykcji została uzgodniona przez kraje członkowskie wspólnoty. Sankcje obejmują zakaz sprzedaży technologii do wydobycia ropy i gazu, zakaz inwestowania na Krymie oraz prowadzenia działalności przez europejskie firmy turystyczne na Półwyspie. Unijni dyplomaci tłumaczą, że zaostrzone sankcje wobec Krymu będą mieć konsekwencje dla rosyjskich firm, które chciałyby inwestować w rozwój Półwyspu, co zapowiadał Władimir Putin. Restrykcje uderzające w przemysł turystyczny spowodują na przykład, że statki będą miały zakaz zawijania do portów. Te sankcje to potwierdzenie sprzeciwu Unii Europejskiej wobec nielegalnej aneksji Krymu. Uważamy, że było to złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijancic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. J.K. Rowling, Andrzej Pilipiuk, Dan Brown. Książki tych autorów uczniowie chętnie widzieliby na półkach szkolnych bibliotek. Opowiedzieli o tym śpiewająco. O filmy wysłali na konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej Książki Naszych Marzeń. Szanowna Pani Minister Edukacji, zanim opowiem Pani o swych planach, nazywam się zaczytanym, zasłuchanym, zakochanym. Ten konkurs naprawdę przeszedł wszelkie moje oczekiwania. Kreatywność uczniów zbudowała bardzo. I ten konkurs jest przygrywką do 15 milionów, które wydamy w przyszłym roku na doposażenie bibliotek. Wójć z Barańska, Rościek i Kamiński. Czy my posiadamy choć jednego z nich zapiski? Gdzie Agata Christie, Wojciechowska, Martyna? Bez książek nasza wiedza się kończy, nie zaczyna. Nie mamy tutaj nawet J.R.R. Tolkiena. Na powieść o pierścieniu pójdziemy dziś do kina. No, głównie fantastykę, no, Tolkiena. Chcielibyśmy wszystko czytać. Literaturę współczesną. Przede wszystkim nie lektury. Każdy ma swój własny gust, nie? I jeśli będą zmuszać kogoś do przeczytania danej książki, to nawet jakiś wielki hit może stać się zmorą. Vita sine literis, mors est. Życie bez literatury śmiercią jest. Do końca stycznia na stronie internetowej MEN-u umieszczona będzie specjalna lista literacka ankieta. Można w niej zgłaszać tytuły książek, które naszym zdaniem powinny się znaleźć wśród lektur w szkole podstawowej. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. W Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej Polki już niestety nie grają, ale do rozegrania zostały bardzo ważne dwa mecze. O trzecie miejsce jutro zmierzą się Czarnogóra i Szwecja. W wielkim finale zagrają Norweszki i Hiszpanki. We wczorajszych półfinałach Hiszpanki wygrały z Czarnogórą 19-18, a w skandynawskim starciu Norweszki pokonały Szwedki 29-25. Bayern Monachium rok 2014 kończy na pozycji lidera Bundesligi i to ze zwycięstwem na koncie. Bawarczycy wczoraj pokonali 2-1 Mainz. Robert Lewandowski nie grał, jest kontuzjowany i przez to w nie najwyższej formie. W forma, a nie metryka, będzie decydowała o tym, czy arbitrzy będą mogli sędziować mecze piłkarskie. Taką decyzję podjęła FIFA. Zatem limit 45 roku życia zostaje w tym przypadku usunięty. W formie w tym sezonie jest Marcin Gortat, polski zawodnik Washington Wizards. W dzisiejszym meczu zdobył 4 punkty, miał 7 zbiórek, a czarodzieje w koszykarskiej lidze NBA pokonali na wyjeździe Miami Heat 105-103. Także za oceanem będzie walczył Wladimir Kliczko. Ukraiński bokser po 7 latach wraca na ring w Stanach Zjednoczonych. 25 kwietnia w Nowym Jorku będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Na razie nie wiadomo jednak, kto będzie jego rywalem. Informacja podała amerykańska stacja telewizyjna ESPN, a potwierdzi ją menedżer pięściarza. Wladimir Kliczko jest aktualnym mistrzem świata wagi ciężkiej organizacji IBF, WBO, IBO oraz superczempionem WBA. I jeszcze informacja, od której rozpoczęliśmy serwis sportowy po godzinie 7. Robert Kubica pojedzie w rajdzie Monte Carlo. Pierwszej rundzie mistrzostw świata polski kierowca będzie rywalizował najprawdopodobniej Fordem Fiesta WRC obsługiwanym przez zespół A-Style. Rajd Monte Carlo 25 stycznia. Wcześniej na początku roku Robert Kubica najprawdopodobniej wystartuje w rajdzie Janer pierwszej rundzie mistrzostw Europy. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie, zachmurzy się i to będą zachmurzenia duże, ale z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotnie będą opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, a w górach tylko śniegu. Po południu i wieczorem na wybrzeżu możliwe lokalne burze. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 4 w Gdańsku i Białymstoku, 5 w Warszawie, Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Przemyślu. I to jest najwyższa temperatura przewidziana na dziś. Trochę mnie trzyma jeszcze po wczorajszej licytacji emocje. Trzymają. Niesamowite to, co się działo wczoraj do 19 na naszej antenie. 63 tysiące za przepis na Bigosa, właściwie kapustę z grzybami. Pozwoliłem sobie napisać po wszystkim do redaktora Wałkuskiego z pytaniem: Wałek, z czego ten Bigos, że taki drogi? Odpowiedź była krótka. Grzybki, mój drogi. Grzybki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali, 3D, Sony, Smart TV za 4490 zł. Smart TV Samsung, 40 cali, 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo, Intel Core i5 za 1999. Trójgłowicowa, golarka Philips za 109,99. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Kochanie, właśnie wyśledziłem super okazję w Polo Markecie. Kilogram filetu śledziowych Ala Matthias kosztuje tam tylko 9,99. Uwierzysz? 9,99 za kilogram. To aż 33% taniej. Oj, ty mój Sherlocku, to żadna tajemnica. Każdy wie, że od piątku do niedzieli w Polo Markecie kilogram filetów śledziowych Ala Matthias kosztuje tylko 9,99. No to popłynąłem. Polo Market. Mój ulubiony. Ceny niskie, że tylko brać. W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. I niskie ceny od Lidla. Okazja wyjątkowa, bo idzie o pyszny, rodzinny obiad. Teraz świeży indyk, jedynie 9,99 za kilogram. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 po raz drugi i indyk na stół. A po indyku czas na soczyste i pachnące świętami pomarańcze. Po złoty 99 za kilogram i pomarańcze po złoty 99 poszły. Lidl, co tydzień coś nowego. Świeży indyk 9,99, pomarańcze złoty 99. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tegoroczna wersja tego nagrania. Za chwilę opowiemy o informacjach ważnych dla kibica w trampkach, ale wcześniej pan Janek, pana Janka państwo znają z piątkowej audycji porannej, pisze wiersze najszczersze. Pan Janek także napisał na dziś wiersz. Słońce za oknem, choinka w rogu, każdy domownik dostał po pierogu, a w programie trzecim spokojna sobota cieszy to wszystkich, prócz pana kota. Muzyka jest ładna, bigos bardzo drogi, wydaje się lepszy niż ruskie pierogi, a więc życzę wszystkim śmiechu i spokoju, wypoczynku, zdrowia, ukojenia w znoju. Piękne. Ładne? Tak, a dlaczego kot nie jest szczęśliwy? Tego nie wiadomo do końca. No ale tu podmiot liryczny ewidentnie zasugerował, że nie. Trzeba mu ciepłe kapcie założyć. Kotu? Tak. A próbowałeś kiedyś kotu kapcie założyć? Trudno. Trudno, ale da się. Da się. Dobrze. Adam Malecki teraz o sporcie. My też zakładamy ciepłe kapciuchy, bo zaczynamy od sportów zimowych. W telewizyjnej dwójce biegi narciarskie w Davos, początek o 10.15. Jak wiadomo, bez Justyny Kowalczyk, która w Pucharze Świata postanowiła w tym roku już nie startować. W telewizyjnej jedynce i w Eurosporcie o godzinie 14.00 skoki narciarskie, Puchar Świata w Engelbergu i czterech Polaków, którzy wystartują w tych zawodach. W Polsacie Sport Ekstra i Eurosporcie, czyli do wyboru do koloru, pilot wybiera od 11.00 17 zmagania w biatlonie w Słowenii w Pokljuce. Bieg na dochodzenie kobiet. O 13.30 w tej samej konkurencji będą rywalizować panowie. Dylematu, gdzie oglądać, już nie ma w przypadku narciarstwa alpejskiego. Kobiety pojadą w Eurosporcie 2 w Val d'Isère o 10.15. Mężczyźni za to w Val Gardenie nieco później w Eurosporcie o godzinie 12.00 Puchar Świata i Super Gigant Mężczyzny. Piłka nożna w Canal Plus Family. O godzinie 16 Liga Hiszpańska i mecz Barcelona z Cordobą. O 20 Eibar z Walencją. W Canal Plus Family 2 za to Liga Włoska. O 20.40 w bardzo ciekawym meczu AS Roma zagra z Milanem. Liga Angielska dzisiaj w Canal Plus Sport. O 13.40 mecz Manchester City z Crystal Palace. A o 16 Aston Villa z Manchesterem United. Kibice Realu pewnie pytają, gdzie Real Madryt? Kiedy zagra Real Madryt? Otóż królewscy są w Marrakeszu, w Maroku, gdzie dzisiaj zagrają o tytuł klubowego mistrza świata. Triumfator Europejskiej Ligi Mistrzów zagra ze zwycięzcą Copy Libertadores, czyli z San Lorenzo z Argentyny. Finał w Eurosporcie 2 o 20.30 Liga Niemiecka. 15.15 Werder Brema zagra z Borussią Dortmund, a o 18.30 Wolfsburg z FC Köln. Siatkówka w Polsacie Sport o 14.45 zagrają panie w Orlen Lidze i mecz Nafta Piła z Tauronem Dąbrowa Górnicza. Tych wydarzeń sportowych odbywających się na żywo jest coraz mniej, czym bliżej końca roku, chociaż tam sporty zimowe pewnie bliżej Sylwestra przyspieszą, bo to przecież turniej czterech skoczni, Tour de Ski, także wtedy zawsze jest intensyfikacja i Liga Angielska więcej będzie grała. Programy sportowe na niedzielę, przedostatnia strona przeglądu sportowego i takie 3-4 najważniejsze wydarzenia związane z jutrzejszym dniem. O 14 w telewizyjnej jedynce skoki narciarskie, też w Engelbergu. Potem w Canal Plus Sport, bardzo ciekawy mecz o godzinie 17. Liverpool zagra z Arsenalem, a w TVP Sport dwa ważne mecze na Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej. O trzecie miejsce o 15.25 oraz wielki finał o godzinie 18. Przypominam, wczoraj, jutro. Także o 17.05 trzecia strona medalu. Już teraz serdecznie zapraszamy, także zawsze można sobie słuchać radia, przy okazji zerkać na telewizor. Wydarzeń sportowych jest całkiem dużo. A zachęcał Adam Malecki. Niedziela, 17.05, trzecia strona medalu. W tej chwili 19 po 8. Dobrze, dobrze patrzę. Po 8. Dobrze. How to get to where I'm going without a sound, with no one knowing. All I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice is melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. And you might be the first to know. Stand, we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still she pushes it on and on. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. She should break free from the shackles of her life. Still she pursues. Andy Barrows w porannej audycji. Zapraszamy do trójki 227 trójek, numer telefonu. Już wiemy, dlaczego kot jest nieszczęśliwy. Jak się ubiera choinkę dla kota, a przecież wszystko, co się robi, robi się dla kota, i potem te piękne bombki i gwiazdki wiszą na choince i nie wolno ich trącać łapką, to jest powód, dla którego kot jest nieszczęśliwy. No i wszystko jasne. Sport, młoda generacja. To za chwilę, ale właśnie teraz młoda generacja do nas napisała. Proszę pozdrowić wszystkich zawodników, którzy wybierają się na dzisiejszy turniej szachowy dla dzieci w Rybniku. W razie czego niżej podpisana starsza i młodsza młodzież służy państwu szachową pomocą, bo przecież gramy w szachy. Mama Kasia, tata Darek, Wojtek 10 lat, Michał 8 i Bartek 5. Mocna ekipa. Silna ekipa. My chyba się musimy zająć w jednym z odcinków Sport Młodej Generacji szachami, Paweł. No nie mamy wyjścia. Zaszachowali nas. Nie macie wyjścia. Sport. Młoda generacja. A nie mają wyjścia. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W sport młodej generacji dziś temat mocno aktualny. Rzecz będzie o prezentach świątecznych dla dzieci. A o jakich prezentach my możemy mówić? No pewnie o sportowych, okay. Także niech nas słuchają Mikołaje albo ten jeden. Oczywiście. Jeżeli jeszcze wahają się państwo, co ma podrzucić ów Mikołaj pod choinkę nieletnim, proszę posłuchać Mateusza Janusza z jednego z dużych sklepów sportowych. Opowie, co sprzedaje się najlepiej, a że zima jaka jest, każdy widzi, to najlepiej sprzedają się nie narty, tylko rzutki, czyli... Darty, łyżwy, rolki, hulajnogi, nie oszukujmy się, pogoda jest taka, jaka jest, jeszcze spokojnie można jeździć, tylko się troszkę trzeba cieplej ubrać. Rowerki biegowe, czy to też małe rowery dla dzieci, no rodzice po sezonie też szukają jakichś promocji, atrakcyjnych cen, wiadomo, to jest okres zmiany akurat kolekcji, więc nieraz można coś fajnego znaleźć. Dodatkowo też bóle, przy takiej pogodzie można spokojnie sobie pójść do parku, pograć rekreacyjnie całą rodzinę. Niektórzy inwestują już troszkę w droższy sprzęt, czyli narty, czy deski snowboardowe. Kto decyduje o zakupie, rodzic czy dziecko? To jest akurat bardzo fajne pytanie, bo ogólnie rodzice chcą dawać dzieciom możliwość wyboru, mówią, wybierzcie co chcecie, ale zazwyczaj, kiedy dziecko coś pokazuje, to rodzic mówi, no nie, a może byś zobaczył jednak akurat ten sport, na przykład tą łyżwę, ten rowerek, a dziecko, no a może coś innego, i to mimo wszystko, że niby dziecko ma teoretycznie wolną rękę wyboru, to na dobrą sprawę i tak rodzice decydują za to dziecko. Co z nowościami, bo pewnie są jakieś takie nowości na rynku, które już się znakomicie sprzedają albo będą się niebawem dobrze sprzedawać. Niekoniecznie chodzi o sprzęt związany ze sportami zimowymi. Jest parę innowacji wprowadzonych, choćby na przykład nowy kosz przenośny do koszykówki. Jest to zwykła tablica, gdzie możemy przyczepić sobie do drzwi, do każdego słupu, do drzewa, więc nie zajmuje dużo miejsca, a w każdym miejscu możemy pograć w koszykówkę. Jest to też nowa maska do nurkowania, która obejmuje całą twarz i jest połączenie po prostu rurki wraz z maską, więc nie trzeba się obawiać, że maska nam przy mocniejszej jakiejś fali wypadnie, czy to rurka odpadnie, więc też jest to dość ciekawy pomysł. Tylko, że no to wiadomo, jeszcze nie na to pora. Podpowiedz, jaka powinna być taktyka rodzica, który przychodzi kupić prezent, sportowy prezent dla dziecka? W tym momencie przede wszystkim łyżwy. Jak najbardziej jest to sport, który się u nas bardzo fajnie rozwija. No, mamy wielu wspaniałych sportowców. Wiadomo, jak w Polsce mamy osiągnięcia w jakiejś dyscyplinie sportowej, to automatycznie zwiększa się też zainteresowanie tą dyscypliną. Na stok żaden się nie wybierzemy zbytnio, bo warunków nie mamy. Na rower, no nie każdy lubi się ubrać grubo, pobiegać, no też nie każdy lubi zmoknąć. A mimo wszystko mamy dość dużo krytych lodowisk, gdzie można spokojnie się wybrać z całą rodziną i miło aktywnie spędzić czas. Twoja rekomendacja, Mateusz. Jaką ty byś dyscyplinę poradził zabłąkanym w dużym sklepie sportowym rodzicom? Muszę ukierunkować się do mojej ukochanej dyscypliny, czyli do ucznictwa, bo 9 lat zawodowo trenowałem, też można na hali trenować, jak najbardziej sport dla całej rodziny. Paweł, a twoja podpowiedź na sportowy prezent od Mikołaja? Znaczy, przede wszystkim Mikołaj musi pamiętać, że nie spełnia swoich marzeń z dzieciństwa, tylko ewentualnie ma spełnić marzenia na tego obdarowanego. A myślę, że tak też obserwując i nauczycieli, i rodziców, uczniów, i rodziców dzieci, które trenują, rodzice dosyć często jakieś swoje ambicje próbują tymi dziećmi realizować. I myślę, że z prezentami jest podobnie. Także raczej zabieramy dziecko do tego sklepu i go obserwujemy. Albo może słuchamy, do dwóch godzin, myślę, że z takiego czasu. Dostać pod choinkę. Pan Marcin chciał coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że zastanawiam się nad tym ucznictwem, bo to jest jednak tak, że jak się coś dostanie pod choinkę, to się od razu chce to wypróbować, a z tym ucznictwem w domu może być różnie. No chyba, że się ma duży dom. Poza tym to jest sport, który można uprawiać do późnych lat, także to jest akurat fajny prezent. To jest bardzo fajny. Znaczy, na balkonie można stanąć i spróbować. Jest rozmach, jest przestrzeń. Polecam łyżwy. Kontynuujmy. Ważne jest, żeby one były trochę... Teraz są takie fajne łyżwy, bo są rozsuwane i rosną razem z dzieckiem, bo rozmiar budzi... Mogliśmy pomarzyć o taki. Oczywiście. My musieliśmy wypychać watą. Ty też wypychałeś watą? Ja tak. Trampkokorki miałem takie. Korkotrampki, jak trampkokorki. Trampkokorki. To zależy to. Ja miałem trampkokorki. Ja też numery, o dwa numery za duże, ale to były najlepsze buty, jakie pamiętam. Się grał. Miałem łyżwy za duże. Dobrze, posłuchaliśmy podpowiedzi, jaki sportowy prezent wybrać dla dziecka pod choinkę, a teraz my będziemy mieli dla państwa swój prezent i to taki, że inne przy nim bledną. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Winkler w Kronplatz. To zaczynamy. Do wygrania mamy voucher na rodzinny, tygodniowy wyjazd na narty dla czterech osób, dwójki dorosłych i dwójki dzieci we włoskie Alpy do czterogwiazdkowego hotelu Sonnenhof w Kronplatz. To pobyt ze śniadaniami, obiadokolacjami, karnetem narciarskim dla czterech osób i szkoleniem narciarskim dla dzieci. Uff, ale nagroda. Dojazd na miejsce, podobnie jak ubezpieczenie we własnym zakresie. Wartość nagrody, uwaga, 13 tysięcy złotych brutto. Co trzeba zrobić, żeby tę fantastyczną nagrodę wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73 533 i dokończyć takie oto zdanie. Mały sportowiec pod choinką chciałby znaleźć. No właśnie, co? I tu czekamy na państwa propozycję, wybierzemy najciekawszą i jej autor pojedzie z rodziną w Alpy. Ta odpowiedź, która spodoba nam się nieco mniej, zostanie nagrodzona parą nart Dimbo dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Wartość tej nagrody wynosi 700 zł brutto. Proszę zatem do nas pisać na numer 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Na odpowiedzi czekamy do godziny 9. Nazwiska zwycięzców ogłosimy za tydzień. Dziś powiemy z kolei, kto wygrał w konkursie przed tygodniem. Nagrodę główną, czyli tygodniowy wyjazd w polskie góry. Ta nagroda wędruje do pana Rafała Szajny za rozwinięcie zdania: dzieci bez sportu są jak turyści bez paszportu. Druga nagroda wędruje do pana Zbigniewa Urbanka za: dzieci bez sportu są niczym poseł bez środka transportu. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Winkler w Kronplatz. Spodobało się panu to rozwinięcie? Ta druga odpowiedź bardzo odważna. Aktualna. Aktualna. A że my jesteśmy hojnymi świętymi Mikołajami, to mamy jeszcze dla pierwszej osoby, która do nas zatelefonuje, bardzo dobrą książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 i 7 trójek, a skoro o bieganiu mowa, to zapraszamy na zajęcie akcji Biegam, bo lubię, bo ona się miała skończyć, ale się nie skończyła i nadal biegamy. Pierwsze słyszę, że się miała skończyć akcja Biegam, bo lubię, się zaczęła 5 lat temu i nie słyszałem. Nie mówi o przerwie zimowej. Były takie plany, ale nie ma zimy. Nie ma zimy, dlatego nie ma przerwy. My wciąż biegamy, bo lubimy. A niedługo zaprosimy na bardzo fajną imprezę. Biegam, bo lubię lasy. I będziemy biegali po lesie. Na razie zapraszamy na Mazury, do Kruklina, na bieg sylwestrowy, drugi bieg sylwestrowy. Tam będzie 10-kilometrowa trasa i biega się w przebraniach w mazurskim siedlisku Kruklina. Pan, panie Marcinie, przyjedzie pan z nami pobiegać? Ja? Tak. Ale się ja przebrał, się ale pan Marcin się już przebrał. Jestem na razie przebrany, pomyślę co dalej. Krzysztof może zabrać ten... Dziękujemy. Za dużo. Na łyżwach pobiegać? Ja biegałem na łyżwach, proszę pana. Ja proszę pana biegałem na łyżwach. Zbigniew Brudka. Za dużych. Ja proszę pana też tu robiłem. 73533, proszę przypomnieć pytanie. Już, chodzi o rozwinięcie zdania. Mały sportowiec pod choinką chciałby znaleźć. No i... właśnie, bo tu odpowiedź już jest na patefon. Ale to chyba do poprzedniego konkursu. 73533, zapraszamy.

been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. Ringing out for Christmas Day. No i mam wrażenie, że nie pomagamy Państwu specjalnie. Mówiliśmy o tym, że to intensywna sobota się zapowiada, bo sporo spraw do załatwienia, sporo rzeczy do zrobienia. Generalnie gdzieś tam trzeba uporządkować przestrzeń życiową dookoła, a tu raczej piosenka zachęca do tego, żeby posiedzieć z ciepłym kubeczkiem gdzieś i popatrzeć przez okno. No ale trudno. No taki dzień za 17:09. Teraz czas na prasę. Też wypada usiąść i posłuchać. Joanna Mielewczyk. Nie mówiąc już o czytaniu, do którego zachęcamy. No, gdyby mieli Państwo ochotę, to zawsze zachęcamy, a na pewno znajdzie się taka chwila. Zawsze coś tam można odłożyć na później. No. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim się odkłada. No, przynajmniej ja tak robię. Najlepsze przed nami. To jest rozmowa z magazynu świątecznego Gazety Wyborczej. Bardzo ją Państwu dzisiaj polecam. Rozmowa z ojcem Marcinem Mogielskim, rozmawia Marek Górlikowski. Fragment przeczytam. To będzie tylko fragment, rozmowa jest długa, więc zajmie nam sporo czasu, ale ja myślę, że tak przed świętami to jest bardzo przedświąteczna, ciekawa rozmowa. Nam, katolikom, nie wolno niewierzących traktować jak dziecka, tak mówi ojciec Mogielski, które matka karmi, a ono nie chce przełknąć, tylko wypluwa. Niewierzący to nie nierozsądne dziecko, któremu trzeba taką papkę wpychać, a kiedy pluje, to od nowa wciskać im ją do buzi i jeszcze na nie nakrzyczeć. To nie tak. Oni mają swoje argumenty. Co robić? Powtarzam, trzeba słuchać Matki Teresy, być dla ludzi Jezusem, a nie uprawiać propagandę w imieniu Jezusa. Być Chrystusem to nie znaczy być członkiem ugrupowania chrześcijańskiego, to znaczy niewierzącego przyjąć z miłością, akceptacją i szacunkiem. I to działa. Ja tylko powiem, że ojciec Mogielski jest przeorem klasztoru dominikanów w Gdańsku, proboszczem kościoła świętego Mikołaja, spisał relacje molestowanych wychowanków ogniska świętego brata Alberta w Szczecinie, mimo sprzeciwu biskupów. Tę sprawę nagłośniła Wyborcza, a prokuratura umorzyła ją z powodu przedawnienia, więc to jest specyficzna rozmowa. Gdyby mieli Państwo ochotę przed świętami, także w taki przedświąteczny nastrój się wprowadzić, to można nią z pewnością na 20, 21, 22 stronie Gazety Wyborczej, magazynu świątecznego. Polecam także Wysokie Obcasy. Świątecznie, ale w zupełnie inny sposób. Na plaży przy indyku nad dorszem, wigilia bez karpia, noc bez pasterki, grudzień bez śniegu. Dziwnie. W Brazylii widzę, jak można przeżyć te same święta inaczej. Bez terroru, przygotowań i pośpiechu, ale ludzie cieszą się z bycia razem, a to chyba najważniejsze. I to jest taki pozytywny odcień, czyli o tym, jak święta spędza się na emigracji, ale ten tekst jest nie tylko o tych pozytywach. Fragment również przeczytam. Agnieszka obchodzi dwie wigilie, mieszka w Chicago, kiedy 24 grudnia wstaje z łóżka, od razu ubiera się w strój wieczorowy, siada przed komputerem, gotowa, włącza kamerkę, łączy się z Polską, na ekranie widzi wigilijny stół pokryty białym ubrusem i uginający się od potraw, widzi wujków, ciotki, kuzynów, dzieciaki, w tle stoi duża, prawdziwa, ustrojona choinka, święta, na polskim niebie pierwsza gwiazdka, u niej nadal dzień. Najtrudniejsze w emigracji jest Boże Narodzenie, to rodzinne święta, kiedy wszyscy powinni być razem. Niestety nie zawsze to jest to możliwe. Emigranta od rodzinnego stołu dzielą setki lub tysiące kilometrów. Tak mówi właśnie Agnieszka, nie tylko Agnieszka. Z Chicago się wypowiada, są różne osoby, które opowiadają o tym, jak wyglądają święta na emigracji. To Wysokie Obcasy. I to chyba też jest, takie mam wrażenie, ten dzień dziś, kiedy ci ludzie z emigracji przyjeżdżają na święta do tak, Polski. Tak, z pewnością tak, ci, którzy mają taką możliwość, ale wiem, że sporo osób nie przyjedzie, przyjedzie po świętach. I jeszcze jedna rozmowa także. Pomnik, który opowie, to jest rozmowa z Rzeczpospolitej, krótka, ale bardzo ciekawa. Rozmowa z Januszem Tadeuszem Kapustą, rysownikiem gazety, scenografem. Polski zespół, którego jest pan członkiem, mówi dziennikarz, zwyciężył w konkursie na projekt kanadyjskiego pomnika upamiętniającego ofiary komunizmu. Gdzie on stanie? Pyta. Przed budynkiem parlamentu w Toronto. Dobrze, że będzie stał w tak prestiżowym miejscu, bo pomnik, który opowie o komunizmie, powinien być w eksponowanym miejscu. Przy projektowaniu staraliśmy się oddać niewyobrażalną liczbę ofiar komunizmu. 100 milionów ludzi z całego świata, a słychać głosy, że i ta liczba jest zaniżona. I pytanie jeszcze, dlaczego taki pomnik powstaje w Kanadzie? Kanada była krajem, do którego w czasach komunizmu przyjeżdżało wiele osób zza żelaznej kurtyny. Stosunkowo łatwo było tu dostać azyl. Szczęśliwie na naszym projekcie zaczęło zależeć także kanadyjskim władzom. Dzięki temu jest szansa, że uda się postawić pomnik w ciągu roku. Jak taki pomnik będzie wyglądał za rok, jak już będzie stał w Toronto, mogą państwo zobaczyć, dlatego że w gazecie jest wizualizacja. Ta gazeta to Rzeczpospolita Dzisiejsza, strona trzecia. Dziękujemy. Dziś rano prasę przeglądała Joanna Mielewczyk. Ja przypomnę państwu 73533, 73533. Proszę pamiętać, to jest trochę inny numer SMS-owy. 73533. I próbujemy dokończyć zdanie. Mały sportowiec pod choinką chciałby znaleźć. A do wygrania, no właśnie, panowie wybiorą najciekawszą odpowiedź, a jej autor pojedzie z rodziną w Alpy. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Ichtiodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Duża ryba. Przyjaciele, Karpia 2014. Przypominam, płyta Święta bez granic 2014 dostępna w sklepach. Proszę zajrzeć, proszę znaleźć. I proszę się nie krępować. Za 9 minut będzie 9, a to jeszcze, o, pokoncertowo, Leny Krawic. A wczoraj płytę wylicytowano, no tak. Baby, do you know who I think you are? You are a dream, you are a star. So let it out, and express, whether it be pain or happiness. Take it to the stream, 'cause it is your stage. Just be yourself and bust out of your cage, baby. Strut. Let me see you walk. Strut. Let your body talk. Strut. Let me see you work. Strut. Strut. Let me see you walk. Strut. Let your body talk. Strut. Let me see you work. Pan Kamil. Pan Kamil za 17 333 zł kupił płytę Lenego Krawica, złotą płytę z autografem. Gratulujemy i bardzo serdecznie dziękujemy. My już się żegnamy i mówimy do usłyszenia. Anna Rygulska, Agnieszka Stępień i Marcin Łukawski. Po 9 Beata Michniewicz i spotkanie z politykami. No a po 10 Markomania przedświąteczna. Tak jak nie ma soboty bez saksofonu Erika Marientala, tak nie ma przedświątecznej Markomanii bez dobadobadom. Zobaczymy, czy będzie dzisiaj. Za 6:09. There are children in the street playing in the frozen sleet and smiling, anxiously awaiting Christmas morn. There are festive songs being sung from the church tower, bells are rung, beckoning to all with faithful cheer. Rocking parties popping, never stopping downtown. There are just a few more days we're counting down, waiting for Santa to arrive with the gifts of the Yuletide. Christmas time is here. All the shops are really crowded, people think about the gifts they're buying.